گلهای صحرایی، برنامه شماره 22. کنم بوی هلایو جدایی گر بیفته مشکل آیو Thank you. بهار اومد، زمین فیروزه گون شد، بزم سر دلدارم روون شد. مقابل شد به گلشن یار فایز، گل از خجلت تمامی سرنگون شد. زبونت بو کنم بوی هلایو، جدایی گر بیفته مشکل آیو. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. آنچه شنیدید گلهای صحرایی شماره 22 بود که با شرکت خانم یاسمین و آقایان عبادی، کسائی، تجویدی و رضا ورزنده تنظیم یافته. آهنگ محلی، اشعار از فائز و رضا جنتی عطایی.